د خلافت غږ راډیو مؤمن او مجاهد اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د خلافت غږ نننۍ خبر مو بیا هم له چپرهاره دی. نن ورځ په چپرهار کې د عیسای امارت لخوا د خلافت په مجاهدینو برید د دوی په مرګ تمام شو. د امارتیانو د جنګي قمندان عادل په شمول 15 مړي دوی تر وزیرو له ځانه سره وړي او نور یې په میدان پاتې دي. د جنګ له سیمې سیف الله خادم خلافت غږ ته داسې وویل: السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خلافت اسلامي مجاهدين داي وغاد كرنام الله ورب برخك وغدا وچي دا امارت ايساي او دوس غلامان و دا چبرهار و رسوالي دا فلوجي پسيما بان تعروس کري و او لله الحمد خلافت مجاهدين خب و ميران سر مقابلة وگرا چه په نتیجه کې د هغوی نه تقریبا 15 پورې د 15 نه اضافه مړي هغه دوی وزیرو ته رسولي او لله الحمد اوس یې مرداران په میدان پاتې دي او غټ مشران یې دوه کسه چې یو د حفظي په نامه باندې دا زخمي دی او بل عمومي د جنګ قمندان عادل هغه الله د جهنم کندې ته ورسولو لله الحمد. د شپې د راتلو له امله د غنیمتونو او د امارتیانو د نورو مړو او زخمیانو په اړه جزئیات له موږ سره نشته. هیره دې نه وي چې الحمدلله د خلافت مجاهدینو ته په دې جنګ کې زیان نه دی اوښتی.